Par hasard, ma valise. Són les 7. Quart FM, emissora municipal de Quart. Vieni, vieni, vieni via di qui. A Quart FM, parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Benvinguts una tarda més en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè portem entre nosaltres, tenim avui entre nosaltres en Francesc Sotillas Rusquelles, conegut altrament àlies Checa. Molt bona nit. Bona tarda, què tal? Bé, ho portem bé. Hem vingut amb molt de temps i ara m'han agafat els nervis, perquè hem vingut a mitja hora abans, hem tingut temps de posar les cançons... Sí, vingut amb temps de sobres, perfecte. Explica'ns una miqueta qui ets, perquè la gent que ara està ficant l'emissora des del cotxe, des del blog, sàpiga una miqueta qui ets tu i què podran escoltar avui. Doncs jo sóc un noi jove, diguem-ne així. I guapo. Aprofitem que és la ràdio per mentir, sí, i guapo. I no, em dedico a la música, toco la bateria i dono classes i em monca en aquest món. Una mica, és a grans línies el que sóc o el que faig. On te vas néixer, Checa? Vaig néixer a Barcelona. A quin barri? El barri que vaig néixer és Sant Andreu, tot i que sóc graciank. Sant Andreu? Sant Andreu és on hi ha l'hospital, però sóc graciank. Vas viure a Gràcia? Vaig viure a Gràcia 21 anys. I què tal l'infància a Barcelona? Bé. Suposo que fa anys també encara era més tranquil·let que ara, no? Vull dir, podies anar a comprar més... el pa sol amb 6 anys. Amb 6 anys no ho recordo, però segurament si no érem 6, érem 8 o 9, sí, jo anava bastant al meu aire, però sí que és cert que comparat amb la vida dels pobles, veus que no jugaves gaire al carrer, sempre havies d'estar una mica més controlat. Clar, la infància la vaig passar a Barcelona, que pujava molt a Palafrugell a veure la família així, i veies que el funcionar dels pobles era diferent. T'agradava cap aquí, no? M'agradava, esclar. Jugàvem a l'escondite, valia tot el poble. Clar. I... Clar, Barcelona no val això. però no tornes, no? No tornaves. I bueno, el poble també costava, però sí, crec que em tirava més la vida d'aquí. Una mica més tranquil·la. I l'escola que anaves era a Gràcia, també? Sí, era la Salle de Gràcia. Escola concertada d'hermanos, només de nois. Només de nois? Només de nois. Oh, sí. Quin rotllo, no? Era un rotllo. I a part, quan després arribes a l'institut i així, i comences a tractar amb noies, veus que ets un negat, que... Clar, ets un palurdo, no? Ets un palurdo, total. No has tractat mai i no ho saps fer. És que és una mica, a vegades, antinatural, no? Que te separin a la infantesa amb un col·lectiu de persones que conviuran amb tu el rest de la teva vida. Crec que sí, i més si després t'has de trobar en un punt de la teva vida que les hormones van disparades. Clar, no saps ni què dir després, no? Exactament. Per seduir una noia. Exactament. I si ja l'has vist, ja has jugat, ni l'idolatres tant, no? Calla, perquè... no ho he superat jo. Encara et poses nerviós. Encara em poso nerviós, sí. Pues per treure els nervis, posaré la teva primera cançó que ens has triat. D'acord. Com que ets tan músic, moltes de les cançons són... Deixem un músic. Bueno, gran músic, jo ho dic. Bueno, tu digues gràcies. El que vulguis. La teva cançó primera és la Sweet Mosquito, que és el teu grup, When the Elephant Go to Fantasia. Primer, perquè es diu la Sweet Mosquito, perquè la gent ho sàpiga. I després, perquè aquest tema? Sí, quan vaig arribar el nom ja el tenien, però anava una mica per al local on estava assajant, que era minúscul. Era com un mosquit. Era l'habitació d'un mosquit. Però igualment allà ens hi fotíem 6 persones, 5 persones, per fer música amb bateries, amb teclats i amb de tot. I bueno, era un nom que tenia ganxo, a més. El disc que va sortir, com una broma, va agradar molt i es va quedar. Doncs disfrutem aquesta cançó. Gaudim-ne. Pots cantar, eh? Millor que no. We'll be right back. aquí seguim en directe parlant amb en Xeca sobre la música, sobre la vida, i estan parlant sobre la Sweet Mosquito. Estàvem parlant. Home, per mi és una etapa de la meva vida. Dèiem, això, éreu molt jovenets i déu-n'hi-do el que se'n va parlar de vosaltres. Moltíssim. Força, per el que anàvem veient, se'n parlava força. Era un grup que potser se'n parlava més de l'èxit que tenia. Què creus que va passar? Amb la Sweet, moltíssimes coses van passar. Coses bones, cosetes dolentes, i sobretot que em van aprendre molt, que érem uns ninyatos, això era bastant evident. Però com dèiem, això era microtancat, que a vegades la innocència et fa provar més coses que no pas sí, la maduresa, i respon, dius, ai no, això no, no? Sí, et deixes portar més per provar. Tens aquell atreviment que moltes vegades, quan ja tens una experiència, te frena a fer les coses. I bueno, nosaltres sempre diem que érem uns ninyatos insolents, i en alguns aspectes era bo, no és que fóssim uns maleducats, entenguem-nos, no. Però sí que a l'hora de tractar la música érem bastant insolents, fotíem el que ens rotava absolutament, i bueno, des de fora hi havia coses que s'agraïen molt, perquè d'això hi havia risc, hi havia molta víscera, i en alguns aspectes funcionava. I clar, anàvem a per totes, anàvem a fer-ho el més espectacular que poguéssim, si podíem portàvem focs, col·laboradors, projeccions, diapositives, anàvem de bolo 10-15 persones... Era una cosa pràcticament inviable, ara quan te la mires, però ara, en aquella època va funcionar en certs aspectes molt i molt bé. Vam poder fer bolos grossos, vam poder visitar alguns festivals, sortir per Europa, que no tots els grups ho poden dir. No, va ser tota una experiència. Alguna anècdota divertida d'algun bolo o alguna història, històries mil, no? Moltes històries divertidíssimes i sí. Perquè anàveu amb furgonetes? Sí, vam començar anant amb cotxes, amb la C15 ens havien deixat, amb la furgoneta de l'empresa d'on, amb el que fes falta. Finalment ja miràvem de llogar algunes furgonetes. I sí, moltes hores de furgoneta, déu-n'hi-do. Home, això també uneix molt, no, l'equip? Sí, uneix, crea friccions. Bueno, tot, el bo i el dolent. Una de les anècdotes pot ser un viatge a Alemanya vam fer que ens vam encabir tots en una autocaravana, tots sis, i ens vam estar 6 dies voltant per Alemanya. A moments que si ens matem, van haver-hi grans moments i grans subidons, però hòstia, la convivència amb 10 metres quadrats pot arribar a ser molt difícil. I 6 persones, no? 6 persones i valla caràcters. O sigui, clar. Això estarà tota la gent del grup d'acord, que quins caràcters que hi havia allà. Hi havia uns egos. Llavors podíeu ajudar-ho a l'hora de crear el següent disc. Teníem, per treure agressivitat també teníem. Us deixava descansar, no? Sí. Però va ser una història molt maca. He estat en bastants projectes, ara mirant-ho també en perspectiva, i la Sweet va donar alguna cosa molt especial. I aquests grups que són tan atrevits, que van tan a saltar-se les normes... Clar, fora de la trajectòria de la gent, no? Sí. Això, en certs aspectes, em va colpir. Està molt bé. Et fa sentir bé, no?, com a persona. Dius, he participat en un projecte interessant, no? Sí, hi ha coses que ho agraeix i t'acaba tornant. No, molt content. I després, el que et dic, he anat passant per moltes altres històries. També tinc molt bon record de quan vaig passar per la banda del Surdo. Una història que encara funciona i crec que durarà forces anys. Jo me'n recordo la banda del Surdo perquè al principi tocàveu entre grup i grup. No? Vull dir que a vegades venien, no? I me'n recordo d'algun concert. Vegada. I llavors nosaltres anàvem a veure només a vosaltres. O sigui, ja passàvem els grups de davant i de darrere i era anar a veure la banda del Surdo. Saps? És veritat, jo me'n recordo de jovenet a dir, sí, la banda, sí. No? I era això, doncs, tocava un grup, doncs vosaltres tocàveu mentre la preparaven. Sí, es feia en teoria, força un bolo entre concerts. Entre concert, perquè així la gent no s'esperava tant que l'altra gent pogués sí, tocar. Sí, així podien aprofitar per canviar moltes el backline. Moltes vegades, però és que al final la gent es venia a veure vosaltres i llavors sortia una altra vegada o se'n anava. Sí, o se'n anaven a la barra, que això és una pràctica molt habitual amb molts de concerts. Home, diu-li dels bolos que heu fet també, no? Amb la banda, molts. I per tot arreu també. I per molts llocs i també per Europa i sí. I com ho reben a Europa, això d'haver una banda tocant allà al sud? Tocant una banda de percussió i al carrer, molt bé i clar, depèn del lloc. Vas a França és una tradició de carrer molt gran i tot i així la rebuda és bona, però vas a llocs que igual no estan acostumats a veure, o algun viatge havia fet a Còrsega, per exemple, o igual algun poblet de les Espanyes no estan acostumats a veure-ho i hi ha una explosió d'energia. Sí, al principi deu quedar-se mirant i llavors fins que s'afegeixen, potser, no? Sí, o al cap d'un moment. Sí. O al cap d'un moment. Hi ha gent que en 5 minuts el pots veure embogir. Nosaltres a Logroño vam anar amb la banda en un festival i ens va entrevistar un senyor d'un programa a la tele, no direm noms, però molt seriós i així, i als 5 minuts d'estar al concert estava el senyor amb el barret en l'aire, saltant, cridant, embogit, un senyor que ja ha entrat amb anys. No podem dir el nom? Del programa? És que no me'n recordo. No, molt bé, ara. Jo pensava, dic, van dir que li traurem el nom. Era un programa, no sé si era informe semanal o... Un d'aquests així famosillos, diríem, sí, potents. Sí, conegut, un programa reconegut. I és que tampoc me'n recordo el nom del festival. Home, va ser molt bonic fer embogir la gent, no? O fer que la gent tregui de dintre, sí, aquella repressió que a vegades moltíssim porta durant tota la setmana i es deixa anar, no? Moltíssim. I a part això crea el famós feedback, que és el viatge d'anada i tornada, l'energia, quan estàs tocant i notes l'energia de la gent, encara et fa créixer més. I pots tocar hores i hores i hores. Hores i hores, amb molt de volum i amb una energia que ho dones tot. De fet, ara amb la banda no podia jo donar l'energia que donava en aquells temps. Bueno, l'edat també hi ajuda, no? L'edat hi ajuda molt, sí, sí. Amb 30 anys no pots saltar com un noi de 20, tot i que ho intentes. Bueno, ho podries fer, però menys estona. Menys estona. I esclar, dintre d'aquest ambient d'eufòria és impossible frenar-te. Clar. Costa molt i molt. I quan acaba un bolo deus quedar-te allò, vum, com si t'haguessis desinflat, no? Sí, sí, sí, amb bolos que pots acabar extasiat. Amb 2 quilos menys de la suor que has cremat, no? I, sí, sí, sí. I amb un esgotament de... Total, i una història com la banda que vas de carrer amb l'instrument penjat, que ningú respecta res, carrers amb pujada i baixada, trajectes llarguíssims. Material a un lloc, no? Coses a l'altre. Sí, sí, sí, pot arribar a ser estressant, però bueno, clar, després tens una dosis d'aquesta energia i tu pots compensa, no?, tot. L'adrenalina, sí, que generes. Totalment. O són endorfines, no?, que és el que... Sí. L'hormona de la felicitat. Mira, doncs n'hem segregat moltes d'aquestes gràcies a això. Sí, sí. Fas cara de content, eh? Sí, sí, sí, la veritat. T'has passat bé. M'ho he passat bé i m'ho estic passant bé. M'estic passant. Estàs en mil coses, vull dir que ara fiquem una altra cançó, que és la cançó de Dirty Club, Falling, sí, Rain, que és un... Per què? Parla'ns de Dirty Club. Va, ara hem parlat una mica de la suite, parlem de... Doncs ara, encara que sembli redundant, la suite, ai, el Dirty sí que és una d'aquelles coses que m'ha marcat. Dirty va començar, vam conèixer l'Esteve una nit, el cantant del Dirty. L'Esteve Marcó, que la seva companya la vam entrevistar aquí, la Cris. L'Esteve Seguer. Ai, Seguer. En Marcó, tot està lligat. Es diu Albert Marcó. Clar, l'Esteve Marcó tocava la bateria amb la suite. Vale, vale. També és un gran amic. No, amb l'Esteve Seguer vam conèixer una nit, ens va tocar unes cançons amb la guitarra, ell tot feliç, cançons d'en Tom Waits, i ens va tocar un parell de cançons que ens van deixar allò. Hòstia, aquest tio canta molt bé. I li vam dir, de qui és aquesta cançó? Oh, és meva. Va dir, i clar, vam dir, tio, hem de fer alguna cosa. I encara ara, podem fa 13 anys ja d'això, i encara ara, i és el meu grup preferit. Sí? Sí, sí. Com sí, ho veus? Com digués el meu grup preferit del que fas? Del que, sí, que fas, del teu preferit. Del que faig, i com que el que faig ho envolta tot, ni Led Zeppelin ni res. Esteve Seguer, t'estimo, tio. Esteve, has de venir, tio. Has de venir aquí explicant-se perquè... Home, és una gran persona. I tant, pots, i tant. Pots aprofundir-hi molt. I aquesta va ser una de les cançons que ens va tocar aquella nit, a Falling Rain, i anys després vam poder-la gravar i ha sigut un plaer. Sí, sí. Doncs tinc moltes ganes de sentir-la. De sentir-la. your eyes like nails at the end. Falling rain, falling rain, you bring me that song, my baby. Amb en Xeca, xerrant molt a gust, com si fóssim a casa, sí. Sí, de sí, projecte. Quasi. Jo m'he descalçat ja. Ja t'has descalçat, així m'agrada. Tenim aquí l'aigua, tenim tot a punt. Estàvem parlant dels teus projectes, sí. I hem parlat de la suite, hem parlat de Dirty Club. Hem parlat de la banda del Surdo. El Surdo. És una imatge de la teva persona. Explica'ns el que vulguis, Xeca. Volem compartir amb tu el que tu vols compartir. Doncs no ho sé. També, clar, els teus projectes parlen de tu i, com veieu, no m'encasello gaire. No m'ha agradat i... mai fer-ho i crec que continuaré així. Poder a vegades m'atabalo una mica perquè em carrego de feina, però clar, ho disfruto tot i no hi ha una sola història que m'ompli. Diguem-ne que entre totes aconsegueixo aquesta plenitud, que sona una mica pretensiós, però és així, és així. Tens tota la raó. I bé, i n'hi ha més de projectes. Estic en un grup de rumba, de rumba flamenca, qui m'ho diria a mi, perquè a casa meva no hi ha hagut mai tradició, els meus pares es posen les mans al cap. I sí, sí, el meu nen fa flamenco, i un grup Mercado Negro, es diuen, és una gent de Figueres, un cantant gitano fabulós en tot, eh? Té una veu preciosa. I en principi estan fent tot versions així, però ara s'estan decidint, s'estan tirant del carro, estan començant a fer temes propis i cançons. I no tinguin bolos? Sí, sí, sí. La rumba és un mercat que dona. Clar, és un mercat molt més festiu, molt divertit, i més anem fent versions, això a la gent sempre li agrada. Clar, la gent sap el que canteu, pot cantar. Sí, pot tararejar, que això la gent ho troba fabulós. Ballar i tararejar és... Se senten és protagonistes, fantàstic. No?, una mica, sí, també. Sí, sí, no? I comparteixes, que és... Compartir és estimar, és maco. I tant. I, bueno, és també un projecte que tira, i després també amb els sàbats, que sí, després els sàbats podem... Els sàbats posarem la cançó. Posarem una cançó, l'Escaleto. L'ordinador s'ha quedat una mica a la parra, però intentarem, si no poder, posarem primer Dirty Club, i llavors tornarem a posar sàbats. Val, però, bueno, expliquen sàbats o expliquen... Sàbats és una història que vinc de rebot, diguem-ne, hi havia de bateria en Rubén Berenguer, gran bateria conegut per tots, que, bueno, pels seus projectes va tenir que anar cap a Madrid i ha continuat fent coses... I em van dir si volia tocar amb ells i tirar endavant el disco. En principi era el substitut dels sàbats, que sóc un substitut que porta, no sé si ara, 4 anys. Ja n'he substitut, penso, no, eh? No sóc substitut, ja, no, ja m'ho han dit clarament, m'han dit a la cara. I ara no fa gaire vam anar a Cádiz a gravar el segon disc de sàbats amb Paco Loco, que és un productor molt conegut de l'escena indie espanyola, i ha sigut un gustasso, també és d'aquelles situacions que dius, estic content del meu ofici perquè estic aprenent, estic coneguent gent molt interessant i noves maneres de fer la meva feina diferents i que m'estan enriquint molt. I també ha sigut un procés molt bo, molt maco, amb els seus sacrificis, però que n'estem traient molt. I a vegades em perdo, també parlant de projectes, perquè n'hi ha més... Jo volia preguntar-te com vas decidir que volies ser músic. Així és, perquè la gent, veig que ets un tio que et fas mil coses, tota aquesta capacitat creativa que tens, doncs, o sigui, com va començar? Quin moment de petit vas sentir la trucada de dir, jo vull fer això, vull dedicar-me a això? No ho sé ben bé, no sé, tinc records de moments especials, de coses que m'han anat de cantant, perquè de fet la decisió de ser músic ha vingut més tard, poder venir arran de la suite i coses d'aquestes que... Al principi anava a ser un hobby on li destinava hores, una cosa que m'agradava. Però després veus que funciona, que amb la gent t'entens, que després... Bueno, que t'ho passes bé fent això, no? M'ho passo de conya. I si a sobre pots pagar factures? Sí. Mínimament? Bueno, ara força mínimament, sempre molt mínimament, però diguem-ne que els últims anys, i gràcies a donar classes així a la docència, puc això, però és molt difícil per fer-ho. Meus pares és vocacional, de fet, dit, eh? És vocacional. Vull dir que si no fas perquè t'agrada això, ets incapaç. Sí, i a casa meva m'havien marcat tant que això era un món impossible d'obrir-te pas, que mai ho vaig tenir com una preferència, tot i que vaig destinar moltes hores. Però sí que ja des de petit la música m'emocionava d'una manera... Em feia venir de tot, des de les ganes de saltar i de ballar com en diuen, la catarsis, no? El fet de sentir-te malament i compartir-ho amb la música i això, fer-te sentir menys malament o fer-te sentir, almenys que saps on estàs, no? I, bueno, sempre m'havia anat cridant i cridant. Sempre havia volgut ser guitarrista, però a casa em deien, noi, fins que no provis no et pagarem unes classes. Per tant, el de la guitarra ho vaig haver de deixar córrer i després vaig entrar al món de la bateria, així per amics, vaig començar a fer classes, em vaig animar al taller... I a partir d'aquí va començar pues, a tocar amb aquells grupillos, aquelles coses, fins que va ser el descobrir Girona, descobrir gent de Girona, pujar aquí... Amb la Maret, no? Descobrir parlàvem abans. La Maret, sí, de la Maret. La Maret. En vam parlar també a l'altre programa que feia. La Maret va ser la cosa que em va fer convèncer de dir, anem cap a Girona. Hi ha gent que fa coses interessants. Hi ha gent que fa coses interessants. Hi ha un, diguem-ne, no sé com definir la Maret, però per mi era com un ateneu que funcionava. Cosa que a Barcelona no es veia, hi ha molts ateneus, hi ha gent amb ganes, però no funcionava. I la Maret, dintre del caos organitzatiu i d'aquest ocupisme i punkarrisme que semblava que imparava, es feien coses i s'havien fet coses molt interessants, molt, molt maques. hi havia molt bon ambient. Va ser una bona acollida amb la gent. Home, ja coneixies gent, suposo, vinguent a Palafrugell, no? Sí, a Palafrugell. La Girona té fama de ser una mica tancada a vegades, no? Sí, sí, sí. Bueno, la de Palafrugell, déu-n'hi-do, tampoc és clar fàcil. Però, bueno, si t'hi vas obrint, són gent... Són bona gent. I tant, i quan t'agafen, t'agafen i ja no te deixen marxar. I ja no te deixen marxar, tu queda't aquí. On estaràs millor, tonto. Queda't aquí amb nosaltres. I sí, sí, he anat involucrant, sí, força amb tot. Mai m'han caigut els anells. Quan me demanen un favor... Home, aquest favor que t'he demanat jo, que vinguessis un gran músic, ah, no, el Parlem, no. D'una categoria al programa, tu. No, hi ha encantat, i si et van dir en gran músic, carai. Cada, més, més vegades, no? Vindràs? Digue-m'ho més, digue-m'ho més, que mes. Ja et tens aquí. Clar que sí. Ficarem la teva tercera cançó, sí. Avançarem a Dirty Club i així de mentre organitzo el programa, que no sé què li està passant. D'acord. Que la cançó és Road Movie. Per què has sí. creat aquesta cançó? Doncs no ho sé ben bé. Aquest és l'últim disco que hem fet amb el Dirty i ja anem pel tercer. És un que hem canviat molt l'estil. I no sé, he triat aquesta cançó perquè dintre de ser una cançó molt senzilla, que no serà mai el single ni res d'aquelles cançons que igual passa desapercebuda, hi ha cançons com que són com perletes, són rodonetes, són petites, no tenen massa cosa, però t'agraden. I a mi aquesta m'agrada molt. Doncs espero que us agradi. Jo també. Invite you to get in. You just idea. Tiene idea de qué. A Quart FM, parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Parlem. Un programa de converses amb Imma Garolera. Aquí seguim amb en Francisco, perquè ara estava dient, t'agrada que tinguin xeca, francès, i diu, home, francès, que és el meu nom. I diu, però, Cisco? Francisco. Francisco, sí, també. Doncs vinga, sí, sí. Francisco. Segons van els seus projectes que tens entre mans. Doncs mira, doncs a part de tots els que he parlat... Que Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do. Ara estic molt engrescat amb els Radical Beats. Que hi haurem una cançó al final, que serà de Subidón, perquè estigueu... És per acabar a dalt de tot. Acabem, donem-ho tot. Hem començat a dalt i acabarem a dalt. I acabarem a dalt, sí, sí. I és com ha de ser. Doncs aquest és un projecte que surt d'ençà de la suite, quan la suite es va acabar... Doncs... Perquè som més o menys la mateixa gent de la suite? Som, tota la gent que som de la suite. Vale. O sigui, hi ha en César, hi ha en Jesús, en Gés... que veníem tots de la suite i d'altra gent que, bueno, va quedar pel camí, la història es va acabar i a l'acabar-se doncs encara teníem ganes de fer d'altres coses i ens vam ajuntar amb una nova formació, una nova manera de funcionar, una mica seguint l'estela del que anàvem a buscar amb aquella història de l'electrònica i el rock i la mala hòstia i el anem-nos a passar bé, això continua i, bueno, és això, ara ja anem per fer el segon disc, el que posarem és del primer, però ara aquests dies, suposo que demà passat entraré a gravar, i aviam si d'aquí unes setmanetes ho tenim, perquè això, bueno... I per què es diu Sàbats? També estic a Sàbats. Perquè, ah, no, ara estàvem parlant de Radical. És que tinc un liu. Et faig perdre, Sàbats, em fas liar, perquè Sàbats és... Vale. Sàbats, si després, vols... Ara... Després, va, Radical, per què aquest títol? Radical Animal Beat. Bueno, vam pensar que ho definia una mica. Sant César va dir, he pensat el nom perfecte. Radical Animal Beat. I molt bé, vaig sentir, vaig dir, jo sóc en Beat, no? Suposo. Diu, sí, i jo en Radical. I, bueno, vam trobar que sí, que el nom donava ganxo i lligava una mica amb el que anàvem a fer. Vam gravar un disco, ha estat bé, han sortit cosetes així... En César i en Jesús van liar la manta al cap i se'n van anar cap a Europa, van omplir una furgoneta i se'n van anar a fer bolos i aviam si trobem managers, no van trobar ni un, això ja t'ho dic ara, però bolos en van fer i contactes també. Veus que aquí que amb un parell de mesos se'n van acabar anant al Japó. Olé. Després, sí, sí. I és de que fet, a vegades, no? Has de... Sí, sí, és que la sigui la consigui. I és d'anar-li fotent la banya. I un mateix, a vegades que algú t'ho faci per tu, no ho farà amb la teva il·lusió. El mateix que ho fas tu, em vendràs el teu projecte també com ho faràs tu. Exacte. Nois, si voleu alguna cosa, creieu-vos-ho i aneu fins al final. I expliqueu-ho a tothom. Sí, I algú dirà, ah, m'interessa. Exacte. I, bueno, de fet, d'aquí 8 o 9 mesos tenim més dates. Aquest cop podré anar-hi jo, me deixen que venir, que per bé. Fi. I podré creuar el xarco ja d'una vegada. Sí, sí, sí, estic molt entusiasmat. I ara, quan acabem de gravar, ho presentarem al Black Music. Tenim una data fantàstica, el 2 d'abril, amb Mort Xiva. Oh, nen! És... Sí, sí, sí. Olé, una categoria. Banda de categoria. Estem molt contents amb aquest aspecte. Oh, i més, tu que amb ells, no? Segur que els veureu. Bueno, igual ens creuem per algun passillo, ja, però tampoc... toquem amb escenaris diferents, va. Així, sí. Sí, bueno, jo sóc molt poc, no tinc molt pocs, com t'ho diré, ídols. Ídols. I, no, bé, fets, són com persones com les altres. Són persones com les altres i després te'n portes molt desenganx i idolatres gaire la gent. No sé. Si t'agrada la música, t'agrada la música. La persona música, és una altra cosa. Tu. La persona és una altra cosa, tot i que també te'n portes sorpreses agradables. Ara, fins fa un any, una cosa així, vaig estar treballant amb l'Albert Pla, que també és una persona d'aquelles, quan em van trucar em van dir, escolta'm, que vols venir a tocar amb l'Albert? Va ser un xoc, allò, estar segur. Perquè, clar, el portava escoltant des dels 13 als 14 anys, aquest senyor. I, clar, i després amb tota l'estela que és té, d'aquell personatge tan marciano, i, clar, no és el que sembla. No és un sembla. Persona normal i corrent que fa un... Bueno, normal i bueno, corrent no, tampoc, no, però és un tio molt lúcid, diguem-ho així. És, de fet, clar. Per fer el que fa de ser lúcid. Sí. Perquè si no es perdria. Sí, sí, si no es perdria. Només per recordar aquelles lletres que té quilomètriques, ja t'ho dic que ho ha de ser. Però és tot un personatge, això també, ho puc assegurar. I és això, ja no tinc el neguit aquell, quan coneixeré algú... Més que res d'escoltar el concert, disfrutar-lo... I punto. I a part que és això, hi ha molts artistes que la persona no fa l'artista. A vegades sí, i si pots posar-hi de la teva personalitat en l'art, molt millor, però no és absolut, no... No és així l'artista, així és la persona. Això ho tinc molt clar. Exacte. Això els ídols, estan bé on estan, en un pòster. I quan tens 15 anys, sí, però de fet, quan com més grans sí, fas, sí, t'agrada el que fa aquella persona i punt. I punt. Després ja es coneixen les persones i els artistes per separat. I amb això encantat. Que expliques com graveu, com funciona ara? Enregistreu un, el segell discogràfic, sou vosaltres mateixos, hi ha unes persones que aposten per vosaltres, o depèn dels casos? Com funciona depèn això? Depèn molt dels casos, però la gent en general ara no confia en un artista, i el que és el món de les discogràfiques, a part de que ha de petar i ha de fer un canvi, no confien. Està canviant molt el sistema, les discogràfiques miren de fer manejaments, molt de concerts, no? Produccions. Sí, bueno, miren de portar-ho tot perquè el que és amb els discos no funcionaran i molt poca gent aposta. De fet, amb tots els projectes que estic no hi ha ni una discogràfica involucrada al respecte. Amb Radical igual havíem rebut alguna oferta, però per la forma que teníem de pensar tampoc lligàvem molt en les propostes que ens donàvem i hem preferit quedar sense. No, ara funcionem que gravem les coses... Es pengeu al MySpace? Es pengem als MySpace, amb el Dirty, amb Radical... Teniu descàrregues directes, nois, descarregueu-vos el que voleu. Nosaltres que volem fer és concerts. Clar, ens escolteu, ens posarem les cançons i llavors quan veniu al concert les reconeixereu. Les reconeixereu i clar que estaria bé que els discos donguessin i que els artistes poguéssim rebre alguna cosa del percentatge miserable que es pot rebre avui dia. També, era penós com estava muntat també, realment, no? Una sí, mica. Sí, però crec que amb aquestes coses també, a vegades magnifica, perquè també està molt mal muntat el sistema mundial. Tu veus un pagès i el que treu un pagès d'una ceba amb el que et costa tu quan la compres al súper no té res a veure i l'intermediari moltes vegades s'està inflant. I això és terrible, i més quan són països sencers que fan d'intermediari, no? Com veus el cafè que porta als Estats Units i es fabrica... qualsevol lloc menys als Estats Units, quasi. Bueno, i que es fa aquí, s'empaqueta allà i es porta... I dius, bueno, i aquesta gasolina, aquest petroli que es gasta amunt i avall, per què no ho fem aquí? Sí, i a part que el tio que ha tret el cafè, que és el que les ha passat canutes per treure'l, és el que se'n porta la part més ridícula. Doncs amb la música no és tan exagerat, ni anem descalços a fer lo nostre, però bueno... Jo crec que tot acaba funcionant igual, moltes vegades. Però ho feu perquè vosaltres voleu que funcioni, perquè teníeu vocació pel que feu, no? Sí. I disfruteu fent el que feu, i per tant... Sí. I dediqueu el temps que facis. Si no, hi haurien tantes històries que s'haurien acabat. Si fossis un funcionari que t'haguessin de pagar, és que no faries ni la mica que estàs fent. No, només faltaria, no? No estic segur. No estic segur. Però també encara té més valor, no? Per mi, sí. I a més més t'omple com a persona, que en el fons hem vingut aquí a disfrutar, no? I a fer una cosa que ens agradi. Sí, sí. Si no, no té cap sentit. No, cap ni un. A mi és el que m'havia dit sempre el meu pare, si tens una feina, disfruta-la. Disfrutar-la perquè serà que podràs estar feliç. I ell era un exemple claríssim. I això que és comptable, jo no ho he entès mai. Però bueno, però hi ha gent per tot, Hi ha gent per tot. Hi ha gent per tot, hi ha gent que s'ho passa pipa amb els números. I menys mal que hi ha gent per tot i que es senti plena amb la seva feina. Si no, hi ha gent que senti plena fent de paleta, gent que senti plena fent de metge, i així tothom està cobert. Si tots fóssim músics, quin desastre de món que viuríem. Sembla que hi havia una obra de teatre que figurava que tothom volia ser artista. Arribava a un punt amb aquell benestar, tothom volia ser artista i al final el món s'anava a Norris perquè, esclar, no hi havia ningú que tirés el país endavant. Realment, no podem viure de l'aire i del fum. Bueno, hi ha d'haver de tot, no? A vegades també necessitem tenir una rutina i llavors poder-nos relaxar o desinhibir o desestressar amb un concert, amb una obra de teatre. I expressar-nos, sobretot, en tots els aspectes, no només xerrant. No, mira, la música és una altra manera d'expressar les emocions a vegades, no? Que és el que ens el que no puc dir en paraules ho dic a través de la música. Moltíssim, moltíssim. I és de les coses aquestes que et deia que m'arribava de la música. O pots arribar a plorar fent una cançó? O... Tocant-la. Composant-la, potser, més que tocant-la, no? Escoltant-la, més que tocant-la. Quan toques estàs molt concentrat. Vale. Estàs dintre de la cançó i estàs mirant que tot funcioni. Per mi és com arquitectura en moviment. La música, has d'estar aguantant l'edifici, és com un castell, has d'estar aguantant del principi al final de la cançó. Sí que tens moments d'emoció, però els has de controlar. Clar. És una d'aquelles llàstimes de quan estàs dintre la música. Jo parlant a vegades amb altres músics, hi ha com una part, el ser músic i l'estar dintre les cançons i el crear-les i tal, hi ha una part que és com que has vist el truco. Ja ets com el mag. Tu estàs fent la il·lusió per l'altra gent, però tu estàs dintre del truco i has de fer que se'l creguin. Clar, ha perdut un punt de màgia, això. Nosaltres hem vist ja el mecanisme i això... La gent des de fora pot sentir una cançó com sencera. Nosaltres l'escamatitzem una mica en parts... Bé, bueno, parlo per mi, però a la gent que ha parlat també els hi passa. Després estem una mica ja per sobre, però igualment ens emociona molt, molt, moltíssim. Sí que sóc capaç de plorar, però... escoltant-la i deixant-te anar pel poder evocador que té la música, també. quan escoltes música de fa 20 anys o que t'ha arribat de jove, pot venir-te un torrent d'emocions i de records. O el Luis Blas et pot transportar cap a dalt o cap a baix, no? O anar pel carrer i està fet caldo i de cop sentir aquella cançó i dir, uala, sí. quin poder sí, sí. Té, té de suggestió, poder. De posar-me en l'aire o enfonsar-me en la misèria. Totalment. I llavors recrear-te i dius, ara ploro, i m'hi recreo, totalment. I llavors em tornaré a sentir millor. I és una teràpia. I m'he trobat també molt, ara, aquests últims anys, el que et deia, per mantenir-me vaig tenir que saltar una mica la docència, dir, anem a fer classes particulars, que hi hagi algun ingrés per aquí també. Però també és bonic el feedback amb l'alumne, no? Com va aprenent, sí, com sí, va... Sí, però bueno, també has de tenir una pasta especial, no tots yeah. els músics poden ser bons mestres. Yeah, has de ser bon mestre, tu, perquè t'expliques bé a poc, tens paciència, sembla. Ho procuro i n'estic guanyant amb el temps, i a part perquè és això, el tracte, sobretot amb els nanos, M'ha agradat, i dels nens sobretot en treus moltes coses, i a part veus que són molt moldejables, amb la qual també has d'anar molt al tanto, però que tenen un potencial enorme, i tenen molt de poder. Són un diamant en brut, i tu pots ser també, si tens aquesta forma de viure i de pensar a vegades que tenen ells. I això m'ha enriquit molt, ara ja fa forces anys, igual fa 8 o 9 anys, o 10 ja, cada cop passen més els anys, que vaig dedicar-me en això. I precisament aquest any, parlant amb un amic, hem muntat una associació que es diu Muévete por el TDAH, o Mou-te per el TDAH, que són els nens que tenen trastorn d'atenció hiperactiva, i, bueno, i un espectre més ampli de nens amb trastorns, i em vau proposar de fer unes classes per parlar amb nens d'aquests, dintre tot un mètode que he volgut desenvolupar, que encara està així provant-ho, i he començat no fa gaire, fa unes poques setmanes, amb aquests nanos. Vaig amb un parell de nois que tenen Asperger i és molt enriquidor, et trobes amb tots aquests reptes i m'ha arribat moltíssim, estic pujant a un altre nivell, és una cosa que m'ha arribat molt. Abans que parlàvem de la infància així, jo tenia un record una mica vago, no? de la infància, però recordo sempre que l'escola havia anat amb moltes dificultats i de fet em van diagnosticar trastorn d'atenció, el que passa que en aquella època no estava molt... I no estava sabent com... No sabien com conduir-ho. De Clar. Fet, a la meva mare li van dir, en el col·legi no diguis res d'això, perquè els professors no ho sabran entendre. I amb un professor que li va dir, realment va haver-hi problemes. Es va crear el problema, es va crear la controvèrsia. Però jo era una cosa que ja tenia quasi com oblidada. I quan m'ho va proposar, em va venir com un flash. Vaig trucar a ma mare, vam estar parlant, i vaig recordar la meva infància. Jo, si vaig viure un problema d'aquests, o pot ser que l'estigui visquent, perquè sempre he sigut una persona molt dispersa i que viu als núvols, i després amb els anys, no és que ho hagi superat, és que sóc una persona normalíssima. Aprens a viure millor i ja està, no? Sí, bueno, i és que tots tenim un potencial. Bueno, i tots som imperfectes, o perfectes, no? Tots tenim cadascú de la seva manera d'entendre el món, no? Cadascú té la seva manera, i no sé, igual ara, com que ens estem també tan mirant com funcionem i estem mirant tant els engranatges de les persones... Clar, abans sempre hi havia una persona que havia sigut despistada, que havia sigut un cap de pardals, i ara això igual s'està tecnificant més i li estem donant nom, que és boníssim, a més, perquè estem sapiguent com tractar bé en aquests nanos perquè tinguin un bon camí i perquè se sentin plens també a l'escola. Uh-huh. I és un projecte que em té molt animat. Que jo bonic. Que... Sí, home, sí, si sí. Pots portar aquesta persona que està creant el mètode, podria venir aquí al programa i explicar-nos una doncs miqueta... Vindrà encantadíssim perquè s'està moguent molt, perquè ell sí que va tenir molts de problemes. Ell era la típica persona que la deixaven per impossible en el col·legi, l'havien deixat molt de banda i li van posar molt difícil. I després, amb els que anys... bé que ell era ajudi a posar-ho fàcil a altres nens, no? Sí, sí, sí, és tota la seva intenció. I és admirable, és admirable. I què fas, una hora amb nens individuals? Faig mitja hora, anem a fer hores curtes. A part d'això, estem en el procés. Ara, de moment, les classes són molt curtes, és anar també parlant amb el psicòleg, anar veient amb quines coses pots ajudar, perquè alguns tenen problemes de psicomotricitat, els que tenen són problemes més a nivell social, de tracte amb la gent... I clar, cada un has d'anar trobant quines són les coses que funcionen realment, que pots aplicar-les i que podran servir per molts altres nanos, i quines són descartables. Hi ha moltes altres activitats, no només la que estem fent nosaltres, per aquests nanos, i n'hi ha de molt potents i molt vàlides. És anar obrint una mica més per anar trobant maneres de funcionar que serveixin. Que interessant, xeca, de veritat. Sí, sí, jo també ho trobo. Com més rasco, més m'agrada. Seria xerrant tres d'ahir. No, fes. Ficarem la teva quarta cançó. Quina era? No que ara sàbats, l'esqueleto. Ah, sí. Per què aquesta cançó? Doncs perquè és aquest últim disc que hem gravat. Aquesta sí que és el single, i ja ho podem dir, amb totes les lletres. I Què coi? Perquè va quedar molt bé. Es va agradar. Com a bon músic, què és? Està aquí fent un, dos... Clar, tu saps ara com van les cançons, saps com es munten, sí. No? Saps les cadències. Perfectament. De les meves, sí. De les meves cançons, sí. Les altres, ficant-hi a dintre, també les arribaries a assolir. He tingut una mica de barra, llavors, perquè t'he portat tot de cançons meves. Bueno, però ja és això, s'ha d'autopromocionar-se una mica i que bueno, la gent que li agradi... I com que em vas dir que havia de portar 5 cançons que m'haguessin marcat, jo crec que aquestes són de les que m'han marcat les... més. N'has fet moltes més, n'has triat 5. Moltes més. Per això, vull dir que has triat 5 són importants per tu. Sí. Està sí, molt sí. bé. Moltes gràcies per l'esforç. No, gràcies a tu per posar-les i per convidar-me. Encantada la vida. Tenim 5-6 minuts. Què tens ganes d'explicar? Algun altre projecte, alguna altra història que estiguis ficat, alguna experiència de vida, el que vulguis. Bueno, per acabar ja amb tots els projectes, només comentar també un que tenim, que és Black Zoco. Mm-hmm. És un grup que fins ara hem anat fent versions de funky de tots els temps, i algunes que no són de funky les hem portat fins al funky, amb tota la barra del món. Ens hem passat de conya amb aquesta història i ara hem decidit també fer temes nostres, perquè no, ara aquest any tothom grava, com que no hi ha diners per fer més coses, la gent no contracta concerts, la majoria de grups ens tirem a fer discos, perquè també els estudis baixen el preu, i vinga, i ens està quedant molt guapo, jo crec que també és una història que ens agradarà, i que anirem a presentar pel Black Music Festival. També sí, aniràs amb dos al Black Music. Amb dos al Black Music Festival. Sí. A veure si t'ajunten els bolos al mateix dia, m'acatxi a la mar. No, que llavors hauré de carregar dues vegades també. I encara voldran pagar-me la meitat cada grup, que ja me'ls conec amb aquestes coses. I no, tu portes la part que pesa més, no? Sí. Vull dir que no és com el de la guitarra, que és el que... Bueno, també té el seu ampli i no les pedaleres, però si va una miqueta més descansat que jo. Però si vaig triar un mal instrument per continuar tocant els 50, 60... cada cop m'acosta més carregar-lo a la furgoneta. Home, i més que a vegades per tocar a casa, no? Perquè de seguida fas molt de so. Vull dir, que has pogut tocar amb l'ampli la guitarra i tocar fluixet. Sí, per això fa molts anys que visc a les afores. Miro de, anava a dir, perquè si no, pels veïns... Sí, és molt complicat. En percussió és molt difícil. Clar. Molt difícil. I més en aquest país... som molt tiquis-miquis. Som molt intolerants a vegades, no? Sí, bueno, ens hem creat aquest sistema i a partir d'aquest sistema costa molt funcionar. I amb això estem creant problemes eterns, com és el del... Jo crec que el problema del públic i els concerts, que si no hi ha públic, o si no hi ha públic perquè no hi ha un circuit, no hi ha circuit perquè els ajuntaments o l'Estat no recolza... L'Estat no recolza i després un peix que es va menjar la cua. Ja, o no, no es deixen ni fer concerts en un bar, que dius... Sí, sí. Deixeu sí, fer un concert en un bar un dimecres o un dijous, no, sí. No molestes a ningú. I acabes a la una de la nit, que no és pas tan tard. Jo crec que no. Que la gent s'acostumi a anar a un concert i llavors pugui anar a sopar o anar a dormir o fer el que vulgui. Sí, sí, sí, però hi ha moltes coses ambiciades, això. És com en aquest país fer un concert i que la gent vingui a l'hora és molt difícil. A no ser que ho facis en teatres o en sales que molt... Que tanques portes que saben que la gent ja no podran ja entrar. Ja no podran entrar o sales. Només les sales, jo crec que a Girona, només a la Mirona és un lloc on poden començar els concerts a l'hora i encara es poden retrasar i la gent ho troba molt normal. Bueno, és que tots ho acabem trobant normal. Músic, sala, públic... Yeah. I quan estic polus por ahí, sí. Es comença l'hora. Depèn. Si surts fora d'Espanya, bastant, molt. La puntualitat suïssa, germànica, britànica, estan contrastades. Aquestes ho són. I és més aviat, no? La gent no surt tan tard. La gent... Viuen més d'hora, també. No. Sopen a les 6. Sopen a les 6, a les 7, a les 9 ja van una mica de costat. I a les 11 ja estan al llit, que no s'aguanta drets. I a les 11 ja estan buscant un taxi, òbviament per anar a casa, perquè... Però sí, sí, no, jo crec que es pot compensar tot. Podem viure les hores que vivim a Espanya, però anant amb uns horaris puntuals i donant costum, una mica de vida. És costum, això, jo crec que és acostumant-s'hi. És gent, costum, no? És costum. És com el fumar als bars, ara no es pot fumar, i ara et trobes a faltar, està mal vist la gent que fuma cada vegada més, però ens acostumarem. Sí, ens acostumarem, i en alguns aspectes crec és que ens anirem bé. Clar, sí. La gent fuma menys, no? Sí, fuma menys, l'ambient és molt més agradable. És més respirable, no arribes a casa i ets una olor a tabac tot enter, has de deixar la roba fora de l'habitació perquè no et pots ni dormir. Sí, sí, però bueno, també portarà problemes, no? Ara vas, depèn de quins locals a Girona, hi ha més problemes amb els... Ara, perquè tens 40 persones a fora fumant. Riguent, xisclant, cridant... Sí, si estan a fora, el que no estaran serà callats, estan de festa en aquell moment. Clar, ens ho estan posant difícil, en alguns aspectes. Yeah. És a dir, l'altre dia un que deia que acabes tenint una dualitat, no? Perquè has de sortir a fumar fora, però tampoc pots treure la copa del bar. O sigui, amb el que has d'estar constantment entrant i sortint i no s'acaba mai. La gent diu que lliga més ara, perquè en què es mouen més, et trobes més i vas sol a fora a fumar i per tant xerres amb un que no coneixies, sempre tens coses a dir, mira, tornes a entrar... És probable. Mira, com a mínim alguna cosa bona de tenir. Veus? Mira... Digue'ns el dia dels bolos perquè la gent et pugui venir a escoltar. Doncs ara d'aquí aviat, mira, la setmana que ve estem amb el grup de rumba, amb Mercado Negro, un bar de Figueres. Un bar de Figueres? El Coyote. Vale. I, bueno, més dels propers, els que us he dit de Black Zoco, el Black Music Festival el 19 de març, o el de Radical el 2 d'abril. Vale, si no, que mirin la programació Black Music i podran veure els vostres... Podran veure que aquest any... Podem trobar-te a Dirty Club, a Radical Animal Beat, Sabats, Black Zoco, Mercado Negro, sembla el mateix, però és diferent. Hi ha alguna cosa ens devem alguna cosa més, però de moment 5. O sigui, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, segur que ens deixem alguna cosa perquè em sonaven 6, però... A veure, igual ho vam dir Radical, que és el que hem de posar la cançó. Ara és la que posarem. Per què has triat Radical, Part of Me, aquesta cançó? Doncs perquè és el que ve ara, és el que hem estat fent de lo més recent i del que anem a presentar, i té molta força per acabar. Ara d'aquí no gaire, d'aquí una setmana així tindrem el videoclip d'aquesta cançó. Olé. Ha sigut un procés divertidíssim, d'aquells que dius, quin gran moment, una bogeria absoluta. I sí, sí, pues suposo que per això. Pues moltes i moltes gràcies. Anna, tu, Francesc, ha sigut un plaer, m'ho he passat pipa. Igualment. De veritat que tinc ganes de que tornis i seguir rascant aquest músic tan interessant que ha sigut un plaer escoltar-te. Acabarem amb un aforisme aquesta setmana d'en Huxley que diu: "Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música." Fantàstic. I un altre que també m'agrada molt, el vull dir, d'en Menihin: "Estoy seguro de que la buena música alarga la vida." Visca. I amb aquest allarguem la vida, ens despedim, gràcies a tots i fins la setmana que ve. Adéu. Watch me go down.